ratove, to će da te ubije. Kad je sada jedna čaša mogla da te napije, kad ti vidiš svatove, to će da te ubije. Mogla da te napije.